Doncs passen 5 minuts de les 12 del migdia i continuem el dia en el dia, i ho fem en aquest cas amb una entrevista, perquè ara fa aproximadament 13 anys que es va donar a conèixer l'existència de feminicidis a l'Amèrica Llatina, una onada d'assassinats indiscriminats i acarnissats sovint relacionats amb pràctiques sexuals violentes de dones, que es focalitza especialment a Ciudad Juárez de Mèxic i també a Guatemala, Xile, Brasil i El Salvador. A partir d'aquest dimarts i fins al proper 1 de desembre, el Centre de Dones Francesca Bonet Maison acull l'exposició Feminicidi i Maquila a Ciudad Juárez, que inclou obres d'art contemporani de diverses disciplines d'artistes mexicanes i catalanes alhora, per denunciar aquests assassinats des del seu particular punt de vista. I per saber-ne més detalls, doncs parlem amb la comissària d'aquesta exposició, Eva Sánchez, bon dia. Hola, bon dia. Doncs com dèiem, primer, si vols, fem un petit context del que estem parlant, perquè potser hi ha gent que no sap de, doncs, en què consisteix aquest feminicidi, que realment és doncs, posa els pèls de punta, però i que va sortir molt a les notícies, ha sortit durant molts anys, eh? Doncs de què estem parlant? Bé, tu has comentat bastant bé, de fet, la introducció. Només una puntualització que sí. Volia comentar, que sí. Has dit a partir d'aquest dimarts, l'exposició es va inaugurar el dia 7. Ah, sí, a principis de mes. Passada. Sí, vale. Jo porto una setmana oberta. Vale, la setmana passada, llavors. Sí, sí, sí. Però a l'hora de el dia de tancada sí que és l'1 de desembre. Sí, sí, sí, és l'1 de desembre. Vale. Doncs vinga. Doncs bé, bueno, com has explicat molt bé, és un tipus de violència contra les dones que es dona principalment a Llatinoamèrica, que en principi va començar molt focalitzat a Ciudad Juárez, però bueno, s'ha extès cap a Guatemala, Alto Hospicio a Xile, Brasil i El Salvador. I bé, fa més de 13 anys, perquè de fet l'any 93 s'agafa com a icona, com a data d'inici d'aquests feminicidis, però de fet molts anys abans ja havia sortit tota aquesta problemàtica. És que l'any 93 s'agafa com a punt de partida que comença a donar-se a conèixer, surt als mitjans de comunicació, etc. I com molt bé has explicat, doncs és un tipus, bueno, de genocidi contra les dones, no? Són crims misògens i sexistes, comesos amb crueltat tant psicològica com física, com violència sexual, i té la conseqüència de mort de la víctima. I els agressors, el més important és que els agressors gaudeixen de total impunitat i els casos són minimitzats i tolerats per l'Estat. Llavors no estem parlant de... Perquè potser quan parlem de violència contra les dones, aquí ho relacionem doncs, amb violència domèstica, no? Dels marits cap a les seves dones, però no estem parlant d'això, no? No, no, no. O sigui, cal diferenciar això amb la Diana Washington, que té el seu darrer llibre, que, bueno, que el va treure a la llum l'any passat, Cosecha de Mujeres, Safari en el Desierto, ho explica molt bé, no? Ella separa entre el que són els crims regulars, podríem dir, que són, doncs això, violència domèstica, el crim organitzat, que recordem que allà hi ha una xarxa de narcotràfic molt important pel tema de la frontera, la violència social, els separa d'aquests crims serials que tenen un patró sistemàtic, que són assassinats múltiples, que serien d'això que estem parlant ara, no? Que són dones que desapareixen en plena llum del dia a llocs molt cèntrics i llavors són trobats en diferents indrets, aïllats al desert, a vores de les carreteres, etc. I normalment són noies que treballen a les maquiladores, noies que van a buscar feina, també estudiants, o sigui, no estem parlant de que siguin noies que es dediquen a la prostitució, sinó noies com, bueno, com tu o com jo, no? Noies, per posar-ho entre cometes, normals, no? Sí, podríem dir-ho així. D'una manera. Perquè, clar, és que hi ha hagut comentaris de, bueno, de que eren dones que tenien una doble vida, que es dedicaven a la prostitució, etc. I això no és cert. I en aquest cas, doncs, és una violència, com dèiem, misògina, però suposo que ha provocat per tota doncs, aquesta misogínia que potser encara viu a l'Amèrica Llatina, no? I més concretament, doncs, a Mèxic i a Llatinoamèrica Central. Sí, clar, allà, clar, evidentment els rols del sistema patriarcal són presents molt, molt fortament, no? I sí, bueno, les causes, s'han comentat quines causes podrien ser. Al principi, que et comentàvem els mitjans de comunicació que van sortir cap als anys 90, doncs es parlaven de motius més aviat sensacionalistes, que si eren vídeos snap, que si eren tràfic d'òrgans, que, bueno, produïts per sacrificis rituals, que era ser pornografia, etc. Però en realitat els motius reals vindria a ser doncs això, el servei de les maquiles, el sistema patriarcal que estem comentant, que és molt, hi ha molt masclisme allà, llavors també relacionat amb el xarxa de narcotràfics, la situació de les indígenes, perquè recordem que bueno, d'això ve de molt enllà, l'any 65, doncs es produeix la supressió del sistema Bracero, que era els mexicans que anaven a treballar cap a Mèxic, no? Que eren legals. En aquell moment, doncs això es talla, està prohibit, la gent que passa cap a la frontera ja són il·legals. Llavors també hi ha una altra problemàtica, que, bueno, que hi ha una davallada important al camp, tota aquesta població se'n va cap a la ciutat en busca de feina, que el troben amb les maquiles, i tot això produeix doncs un plus d'habitants, que això és una miqueta insostenible, no? Llavors una miqueta doncs aquest somni que tenien doncs irrealitzable, no? Que es troben a la frontera, que no poden travessar, llavors l'única feina que tenen és a les maquiles, hi ha molta deficiència, els treballadors estan en una situació molt precària, tot això crea una sensació d'anomia i de violència generalitzada, no? O sigui que no és un factor només, sinó que són molts factors, no? Que cal tenir en compte, que ara ho estic explicant molt sintèticament, ja. I és molt més del que estic dient, però bueno, una miqueta perquè els oients entenguin quina és la situació general, no? Abans, quan començaves a parlar d'aquest tema, has utilitzat la paraula impunitat, i és que realment doncs, un dels grans problemes d'aquest feminicidi és doncs, la falta de sentències i de culpables, no? Sí, de fet s'han volgut posar molts bocs expiatoris que els hi podríem dir des del principi, des de bueno, l'Egipcio, que és el cas més sonat, fins als Roteros, els Rebeldes, etc. Doncs sí, s'han volgut buscar possibles assassins d'aquests crims, però de fet n'hi han hagut molts que estan a la presó, n'hi han hagut que encara hi són, n'hi han que han pogut sortir, però de fet segueix existint aquest problema, no? Vull dir que encara culpables no és un, n'hi han molts i encara bueno, segueixen lliures, no? Centrem-nos en l'exposició, si et sembla. Sí. I doncs, a més de tenir en compte que hem de tenir en compte doncs, que en aquest mateix espai es reuneixen nacionalitats diferents, que en aquest cas és la mexicana amb la catalana, no? Exacte. Amb quin objectiu es barregen aquestes dues nacionalitats? Aviam, en principi, evidentment, l'exposició és d'art contemporani. El que passa que volia deixar clar que per sobre del valor artístic de les obres, que evidentment hi és, el que m'interessava, l'objectiu d'aquesta exposició és donar a conèixer la situació de Ciutat Juárez, no? Uh-huh. O sigui, aproximar al públic català i denunciar, sensibilitzar a la gent que existeix aquest problema, no? I llavors ho vaig mirar des de dos punts de vista. O sigui, per una banda, els mexicans que treballessin sobre aquest tema amb la informació que ells tenien de primera mà des de la proximitat, evidentment territorial, que coneixen molt bé el tema, i llavors des de la llunyania, o sigui, els catalans, tota aquella informació que ens ha arribat, doncs materialitzant-ho en una obra d'art, no? Llavors una miqueta establir un diàleg entre catalans, catalanes i mexicans, mexicanes, no?, per veure... Bueno, doncs establir aquest diàleg i aquesta correlació. Llavors, una puntualització també que, a part de les catalanes i catalans i mexicans i mexicanes, doncs hi ha l'obra de la Lina Palota, que és una noia italiana, que és, bueno, que hi ha un reportatge fotogràfic a l'exposició, i bé, ho vaig incloure perquè em semblava interessant que, a part d'aquesta visió des de la llunyania, des de la proximitat, podríem dir, doncs una noia europea que des de la informació que li pot arribar, que ve ser exactament la mateixa que nosaltres com a catalanes i catalans, doncs que se'n va a Ciudad Juárez, fa un treball de camp, i llavors, doncs, a la vora aquesta sèrie de fotografies, que és la que es pot trobar també a l'exposició, no? Em semblava interessant doncs, contrastar aquests tres tipus de visions diferents, no? I des de, doncs, tornem cap al punt de vista de Catalunya, perquè nosaltres què aportem? Què podem aportar a aquesta visió? Bé, això també se'ls podria dir a les artistes, no? Bueno, jo com a curadora de l'exposició és el que et dic jo, el que he intentat és fer una selecció de les obres. La intenció no era fer una exposició molt gran i moltes obres, sinó ben al contrari, no? Fer una selecció molt acurada de les peces amb molt de contingut perquè el visitant arribés allà i, o sigui, a partir d'una peça visualitzés una miqueta què és el que succeïa, no? Per això l'exposició, ja són 25 peces, no n'hi ha més, però aquesta era una miqueta la voluntat. Al igual que el catàleg, també, si veieu el catàleg, que està a la venda allà a l'exposició, el catàleg doncs, segueix la mateixa línia, no? O sigui, hi ha una introducció que explica una miqueta el fil de totes les obres que es presenten, i llavors hi ha dos textos, un sobre feminicidi i un altre sobre maquila, el de feminicidi és de la Diana Washington. Llavors també és una miqueta aquesta idea, no? Donar, o sigui, la informació necessària perquè el públic pugui accedir doncs aquesta informació. O sigui, és una primera aproximació. No interessava fer un volum molt d'obres, un supercatàleg amb molta gent important que està treballant amb el tema, des d'historiadors de l'art fins a sociòlegs, antropòlegs, etc. Sinó, més ben, això, al contrari, fer una primera aproximació. I per això també hi ha l'espai de lectura, que en diem, que és una selecció de 5 llibres, 2 d'assaig i 3 de novel·la, perquè la gent que visiti l'exposició doncs, pugui accedir, o sigui, a més a la informació escrita, no? Vull dir que els llibres estan allà, es poden fullejar i poden anar les vegades que hi vulgui. No? I a més hem de tenir en compte que la mostra doncs, és multidisciplinar, que no només podem veure fotos, no? No, exacte. Hi ha instal·lació, hi ha videoart, hi ha la fotografia, llavors hi ha documentals i una selecció de pòsters, a més dels llibres que ja us he comentat. Parlem dels documentals perquè doncs, destaca un que és La senyorita extraviada de Lourdes Portillo i un altre doncs, que es va emetre al 30 minuts, no? Exacte, sí, es va emetre al febrer d'aquest any. Explica'ns una mica en què consisteixen els dos documentals. Sí, mira, jo, aviam, tot aquest tema l'estic treballant perquè estic fent la tesi doctoral sobre aquest tema, justament feminicidi i maquila, a Ciudad Juárez a través dels documentals, no? I llavors, clar, jo des de que estic estudiant el tema he revisionat bastants documentals, més o menys uns 15 aproximadament, llavors em diràs per què has triat justament aquests dos, no? Doncs aviam, una miqueta la idea també ve per aquest objectiu de síntesi que et dic. O sigui, la Lourdes Portillo comença a treballar amb aquest material des del 93 fins al 2001. Llavors fa una revisió molt acurada, podríem dir historicista, del que és de tots els aconteixements durant aquest any. I l'altre documental de Sílvia Heras i Ferran Prat comença justament des del 2001 fins a l'actualitat. Llavors vaig pensar que amb aquests dos documentals l'espectador que arribi a l'exposició doncs tindria una visió bastant clara i cronològica dels fets, no? O sigui, doncs és aquest el motiu. I un altre és que, clar, la Lourdes Portillo és el referent, no? O sigui, és el primer documental que es va fer sobre el tema, i el de Juárez Quim sense resposta, que està produït per TV3, doncs és el darrer, no? Llavors també és un mexicà i un altre català, no? Una miqueta seguint amb aquest diàleg. Doncs és aquest el motiu del per què s'han triat aquests dos documentals. Doncs acabem aquesta entrevista parlant de que aquesta exposició es complementa amb el visionat del curt Amores sin violencia, d'estrena a l'Estat espanyol, i del documental Te digo un secreto, que es podran veure doncs, avui dimecres a partir de 7:45 del vespre al Centre Bonemaison, no? Exacte. Explica'ns una mica què consisteix doncs, l'acte d'avui. Sí, mira, bueno, una miqueta com comentava abans, doncs, bueno, perquè has triat aquests dos, tant el documental com el curt, no? Sí. Doncs bé, per dos motius bàsics. El primer, clar, el curt Amors sin violencia, doncs, bueno, va arribar a les meves mans i bueno, això s'ha estrenat el 13 de març a la UNAM, a Mèxic. Vull dir que és molt recent, i bueno, no és només a Catalunya o a l'Estat espanyol, sinó que a Europa no s'ha vist, no? Vull dir que és una primícia, per una banda, això. I per una altra banda, doncs, per la seva directora, que és Cristina Michaus. Cristina Michaus doncs, està molt vinculada amb el tema del feminicidi des de fa molts anys. Ha fet teatre, ha fet televisió, ha fet cinema i es fa en actriu com directora i escriptora. Llavors, en relació amb el tema de Ciudad Juárez, té un monòleg que, de fet, es va portar aquí a Barcelona fa un parell d'anys, que era Les Mujeres de Ciudad Juárez. Llavors, té un altre documental del 2002, que és Juárez Desierto de Esperanza. I llavors té el documental Te digo un secreto i el corto Amor sin violencia, que és el que passem nosaltres, que parla sobre la violència de gènere a Mèxic. Per tant, doncs, dues mostres que complementen tota la informació que podrem veure en aquesta exposició Feminicidi i Maquila a Ciudad Juárez, que podrem veure, com dèiem, fins al proper 1 de desembre al Centre de Dones Francesca Bonemaison i doncs, que suposo que ja van en gent, no? Doncs, sincerament, sí. No sé què em diguis, home, què vols dir-me? No, sincerament estem molt contents perquè, d'un-hi-do, la gent que està venint a veure l'exposició, no només això, sinó que estan demanant visites guiades, estan venint a escoles, instituts i fins i tot de la universitat també hi ha doncs, això, cursos especialitzats que es dediquen al feminisme, història de dones, etc., que també ens han demanat. I, bueno, i llavors també tenim conferències externes que ens han demanat que ja que fem l'exposició si podem anar a diferents ciutats a explicar doncs, aquest tema. No? Vull dir que, sincerament, estem contentes de com està funcionant a nivell de públic. I repercussió doncs, que esteu tenint, que això està molt bé fer sí. Conèixer, no? Gràcies a vosaltres també. No, home, nosaltres no. Doncs res més, Eva Sánchez, comissària de l'exposició Feminicidi i Maquila Ciudad Juárez, que tornem a repetir que fins l'1 de desembre tots aquells que la vulgueu veure doncs ho podreu fer al Centre de Dones Francesca Bonemaison a Barcelona. Doncs res més, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres i espero veure-ho si passeu aquesta tarda a 7:45. A veure si podem passar. Els documentals i el curt. Vinga, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.